Böyle söylemeyip de bugün yapılmakta olan iskat ve devriler İslamiyete uygun değildir deselerdi çok iyi olurdu. Biz de kendilerini desteklerdik. Böyle söylemeleriyle hem korkunç bir tehlikeye düşmekten kurtulurlardı hem de İslamiyete hizmet etmiş olurlardı. İskat ve devirlerin dinimize uygun olarak nasıl yapılacağı aşağıda bildirilecektir. İbn Abidin kaza namazlarının sonunda buyuruyor ki faite namazları olan yani özr ile kaçırıp kazaya kalmış namazları bulunan bir kimse bunları ima ile de kılmaya gücü yeter iken kılmamış ise öleceği zaman kefaretinin iskat edilmesi için vasiyet etmesi vaciptir. Kazaya gücü yetmemiş ise vasiyet etmesi lazım olmaz. Ramazan-ı Şerif'te oruç yiyen misafir ve hasta da kaza edecek zaman bulamadan ölürse vasiyet etmeleri lazım gelmez. Allahü Teala bunların özürlerini kabul eder. Hastanın kefaretlerinin iskatı öldükten sonra velisi tarafından yapılır. Ölmeden önce yapılmaz. Diri insanın kendi için iskat yaptırması caiz değildir. Cilaül Kulub'da diyor ki, üzerinde Allahü Teala'nın hakkı veya kul hakkı bulunan kimsenin iki şahit yanında vasiyet söylemesi veya yazmış olduğunu bunlara okuması vaciptir. Üzerinde hak bulunmayanın vasiyet etmesi müstehaptır. Kefaret iskatı için vasiyet eden meyyitin velisi, yani mirasını yerlerine sarf için vasiyet ettiği veya varisi olan kimse, mirasın üçte birinden, her bir vakt namaz için ve vitr namazı için ve kaza edilmesi lazım olan bir günlük oruç için bir fıtra miktarı, yani yarım sağ, 520 dirhem veya 1750 gram, buğdayı fakirlere veya fakirlerin vekillerine fidye verir. Kefaret iskatı için vasiyet etmediyse, velinin kefaret iskatı yapması Hanefi'de lazım olmaz. Şafii mezhebinde, vasiyet etmediyse de, velinin iskat yapması lazımdır. Kul hakkını, vasiyet olmazsa da, meyyitin bıraktığı maldan velinin ödemesi, Hanefi mezhebinde de lazımdır. Hatta alacaklılar mirası ele geçirince mahkemesiz alabilirler. Kazaya kalan oruçların fidyesini yani mal ile ödenmesini vasiyet ettiyse bunu yerine getirmek vaciptir. Çünkü İslamiyet emretmektedir. Vasiyet etmediyse namaz fidyesini vermek vacip değil, caiz olur. Bu son ikisi kabul olmaz ise hiç olmazsa sadaka sevabı hasıl olup günahlarını temizlemeye yardım eder. İmam-ı Muhammed böyle buyurmuştur. Mecmuaül Enhür'de diyor ki, nefsine ve şeytana uyarak namazlarını kılmamış, ömrünün sonuna doğru buna pişman olup, kılmaya ve kaza etmeye başlamış olanın,